prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Punktualnie 18, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Mamy wtorek, jest niezmiennie 22 dzień lipca. Serwis Trójki przedstawi Romuald Wójcik. Zażalenie na decyzję sądu o areszcie zapowiada obrońca Sławomira Nowaka. Podtopienia domów po ulewach na Warmii i Mazurach. Francuskie Ministerstwo Zdrowia z niepokojem analizuje dane mogące świadczyć o nawrocie epidemii. Sławomir Nowak spędzi najbliższe 3 miesiące w areszcie. Zdecydował o tym warszawski sąd. Sprawa dotyczy korupcji na Ukrainie. Były minister transportu w Polsce był szefem ukraińskiej agencji zajmującej się budowaniem i remontowaniem dróg. Oprócz niego zatrzymani zostali gdański biznesmen Jacek P. i były dowódca jednostki specjalnej GROM Dariusz Z., mówi prokurator Mirosława Chyr. Sąd zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Sławomira N. oraz Jacka P. W stosunku do Dariusza Z. sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy z zastrzeżeniem, że podejrzany zostanie zwolniony pod warunkiem spłacenia poręczenia majątkowego w kwocie 1 000 000 zł. Śledczy zapowiadają zażalenie na tę decyzję sądu. Z kolei obrońca Sławomira Nowaka, Antoni Kania-Sieniawski, zapowiada zażalenie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu. Nie mieliśmy możliwości w pełni zapoznać się z materiałem dowodowym. Podejrzany nie zapoznał się z nim w ogóle, także nie zna w ogóle motywów, dowodów, które zostały przedstawione. Trochę jesteśmy zaskoczeni, bo mieliśmy 3,5 godziny na to, żeby przejrzeć 90 tomów akt. Byłemu ministrowi transportu za kierowanie grupą przestępczą, korupcję i pranie brudnych pieniędzy grozi wieloletnie więzienie. Podtopienia domów po ulewach na Warmii i Mazurach podniosła się woda w jeziorach i na rzekach, m.in. Szkarpawie, Drwęcy i Zalewie Wiślanym. W kilku przypadkach rzeki wystąpiły z koryt. W Bartągu pod Olsztynem na okoliczne łąki wylała rzeka Łyna. W Olsztynie pracuje zespół zarządzania kryzysowego. Zdecydowano o zamknięciu przepustu pod drogą powiatową, wykoszeniu rowów i ułożeniu wału przeciwpowodziowego z worków. W przyszłym tygodniu rozpocznie się wykaszanie roślinności w korycie rzeki. Sytuacja będzie na bieżąco monitorowana. Zlewnia Olsztyn zaoferowała stworzenie opracowania profilu rzeki z pionowym i poziomym przekrojem, co mogłoby dać wskazówki, czy należałoby rzekę na przykład pogłębić lub odmulić. Będzie też sprawdzane, czy stacja pomp nie powinna zostać zmodernizowana. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Rząd planuje, by 1 września uczniowie wrócili do szkół. Ministerstwo Edukacji pracuje nad rozwiązaniami, które zapewnią bezpieczeństwo podczas lekcji i w czasie przerw, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. Gdyby pojawiło się ognisko epidemii, czy realne zagrożenie dla zdrowia czy życia uczniów oraz nauczycieli, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii sanepidu będzie mógł szybko zareagować. W takiej sytuacji dyrektor będzie mógł zarządzić nauczanie zdalne. Ostateczną decyzję, czy we wrześniu rozpocznie się normalny rok szkolny, minister edukacji podejmie po rozmowach z inspektorem sanitarnym i ministrem zdrowia. Na 3,5 roku łagru skazał rosyjski sąd szefa karelskiego oddziału memoriału. Jurij Dmitrijew został oskarżony o czyny seksualne wobec przybranej córki. W ocenie obrońców praw człowieka to zemsta za ujawnianie sowieckich zbrodni. Jurij Dmitrijew kieruje Stowarzyszeniem Memoriał w Republice Karelii. Historyk od początku lat 90. XX wieku badał stalinowskie zbrodnie, ujawniając miejsca pochówku ofiar. W 2016 roku został aresztowany i oskarżony o czyny seksualne wobec przybranej córki. W 2018 roku Okręgowy Sąd go uniewinnił, a kilka tygodni później Sąd Najwyższy odesłał sprawę do ponownego rozpatrzenia. Proces trwał 2 lata. Prokurator żądał 15 lat łagru, ale sąd orzekł 3 lata i 6 miesięcy. Uwzględniając areszt tymczasowy, Jurij Dmitrijew powinien wyjść na wolność w listopadzie. W obronie historyka występowali i nadal występują rosyjscy artyści i intelektualiści. Obrońcy Dmitrijewa zapowiedzieli odwołanie od wyroku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wszelkie dane mogące świadczyć o nawrocie epidemii obserwuje i analizuje francuskie Ministerstwo Zdrowia. Obaw nie kryją ani władze polityczne, ani sanitarne. Główne wskaźniki to te dotyczące liczby zgonów i potwierdzonych przypadków zakażeń. Bieżące dane są porównywane do tych, jakie zebrano w ciągu ostatnich 10 tygodni. Inne wskaźniki dotyczą przemieszczania się koronawirusa, jego obecności w poszczególnych regionach Francji oraz danych dotyczących tego, ile osób może się zakazić od jednego nosiciela. Pod uwagę brana jest liczba ciężkich stanów przypadających na jedno łóżko na oddziałach intensywnej terapii. Pod tym względem najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w Gujanie francuskiej. włoskiej, gdzie zajętych jest niemal 200% wcześniej dostępnych miejsc. We Francji metropolitalnej najtrudniejsza sytuacja panuje w stołecznym Ile-de-France oraz północno-wschodniej części kraju. Z kolei najwyższy poziom zakażeń to poza Gujaną notuje się także w chętnie odwiedzanej przez turystów Brytanii. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze krótko o pogodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północy oraz w Karpatach. Możliwe również te opady, także w centrum i na wschodzie. Temperatura od 18-20 stopni na północy oraz w obszarach podgórskich do 22, a nawet 24 na południu kraju. Wiatr jutro słaby i umiarkowany, na krańcach północnych okresami porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję Hepaslimin. Ale mi chodziło o... Jest bardzo skuteczny, zobacz. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię Hepaslimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety Hepaslimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby Aflofarm. Dzięki Carrefour lato smakuje na całego, a ceny mamy dla każdego. Ser Cotarella 3,99 za sztukę, a drugi za złotówkę. Lody Kart Dor od 900 ml do 1 litra 9,99 za opakowanie. Oferta ważna do 1 sierpnia. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Ktoś w Twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 22,7 trójek. Proszę telefonować w każdej sprawie. Zachęcam. Słuchałem przed chwilą zapowiedzi wiadomości i pan redaktor teraz i bodajże godzinę temu powiedział, mamy wtorek, 22 lipca. Jestem trochę zaciekawiony, bo chyba dzisiaj środę mamy, jeśli dobrze kojarzę. To ja sprawdziłem w dwóch niezależnych źródłach i teraz już nie mam żadnych wątpliwości. Jest dzisiaj 22 dzień lipca. Jedna druga tej informacji, którą Państwu sprzedałem, jest absolutnie prawdziwa, a druga niestety nie, bo to rzeczywiście dzisiaj środa. She sang. uwagi. Foo Fighters w programie trzecim Polskiego Radia, 11 minut po 18. Reportaż w Trójce. Dzisiaj, proszę Państwa, prawdziwa perełka, bo okazało się, że o korupcji w pewnej gminie można opowiedzieć, inspirując się radzieckim serialem 17 mgnień wiosny. Reportaż pod tytułem Kilka wiosennych mgnień Słupka powstał w 2004 roku, a jego autorami są Hanna Bogoryja-Zakrzewska i Ernest Zozuń. Wszystko zaczęło się od pewnego słupka, który na drodze ustawiła sąsiadka. Wiosna była zimna tego roku i choć powinny się już pojawiać pierwsze jej mgnienia, to żadne z 17 mgnień na razie się nie pojawiało. To jest południowy sok, że tu było pięknie suchutko, no ale dzisiaj tak napaprało, że nie. Jan Mytkoś chętnie zasiadłby w swoim fotelu przy kominku w swoim domu w Sztawnicy, by czekać w spokoju na pierwsze mgnienia wiosny, ale były rzeczy, które spokoju mu nie dawały. Po pierwsze nie miał kominka, po drugie nie miał fotela i po trzecie, chyba najważniejsze, nie miał owego domu. Kilka wiosennych mgnień Słupka. Szpiegowska opowieść Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej i Ernesta Zozunia. I ja nie понимаю иногда, gdzie pierwsze mgnienie, gdzie ostatnie. Z akt osobowych. Mytkoś Jan, potocznie zwany Sztyrlicem Sztawnicy. Obywatel, który za wszelką cenę chce zbudować sobie dom w Sztawnicy. Określany jest jako taki, który z urzędnikami daje sobie radę. Nieustępliwy. W kontaktach z urzędnikami stanowczy, dosyć kategoryczny. Marzy się nam odrobinę porządku, a ja mam język taki, proszę wybaczyć, rogaty trochę. Aha. I to ich razi dodatkowo. Jak ja mówię do urzędnika, a on mówi, a to co ja mam zrobić? To ja mówię, to po co pan tu siedzi? 7 kwietnia 2004 roku, godzina 14.53. Urząd Miasta w Sztawnicy. Rozmowa na temat słupka w drodze. Obecni Jacek Pałka, kierownik Wydziału Architektury, i Jan Mytkoś. Niedużo wcześniej, jak jakieś 2 tygodnie temu, pan Mytkoś, będąc tutaj, awanturował się o to, że tutaj właśnie w tym miejscu jest słupek, taki słupek, który przeszkadza przy przejeździe po tej drodze. No przeszkadza. Przeszkadza. Taka, przepraszam za określenie, wściekła baba, tu mówią na nią, wkopała słupek w drodze. Mówi, to jest jej, ona tego nie puści. Z akt osobowych. Baba wściekła, najczęściej określana jako wściekła baba. Obywatelka. Wkopała słupek w drogę tak, aby nikt drogą nie mógł przejechać. Wszyscy się jej boją, bo jest wściekła. W kontaktach osobistych niedostępna także dla reporterów radiowych. Pokrzykując na wszystkich, odstrasza. Z relacji świadków wynika, że słupek wkopała złośliwie i złośliwie w ten sposób zagrodziła Mytkosiowi drogę do budowanego domu. Nie wykopię go, bo ona tu nie po to się budowała na końcu Sztawnicy, żeby ktoś teraz jeszcze za jej dom jeździł, mówi. Na tyle tam jest miejsca, żeby i czołgiem się zmieścił. O, no przesadza pan z tym czołgiem, bo ja tam byłem i nie wjeżdżałem tam nawet osobowym samochodem, bo troszkę strach, a co dopiero jakimś większym pojazdem. Drogi są takie, no jakie są, no wąwozowate są, powiedzmy, w tych górnych partiach, no i... Kiedy się pojawiła po raz pierwszy sprawa słupka i prośba, żeby słupek usunąć z tej drogi? Sprawa słupka... bodajże gdzieś w jesieni ubiegłego roku. Mytkoś przyzwyczaił się do słupka. Próbował go nawet polubić, bo przecież jak już jest, to trzeba jakoś dać sobie z tym faktem radę. Próbował go nawet polubić, przecież nie mógł zdradzić swojej nienawiści do słupka. To mogło go postawić w pozycji wiecznie niezadowolonego pieniacza. Nie zmieniało to jednak faktu, że słupek polubić mu było trudno. No nie da się przejechać drogą, bo on jest w drodze wkopany. Obetonowany i spokój święty. Wstępnie pani Balska dostała polecenie, taką prośbę od nas, żeby go usunęła, no ale tego ustne to nie poskutkowało, więc dostała na piśmie. W tej chwili ma to zrealizować. A jeżeli nie zrealizuje, tam do któregoś dnia, ja w tej chwili mam tu przy sobie tego pisemka, no to po prostu zostanie ten słupek usunięty na jej koszt. Od jesieni ubiegłego roku pan mówi, to znaczy, że troszkę ale długo. Ale pisemko dostała teraz niedawno, kilka dni temu. Wiedzieli, że z wściekłą babą lepiej nie zaczynać? Czego się wszyscy boją wściekłej baby? A, bo ona powiedziała, że do sądu pójdzie, że to, że tamto. Fakt, że baba, jak mówię, na wstępie będzie wściekła, nie? Jeżeli pan zechce tam pójść, to i pan będzie wiedział. Pani Talska miała zamiar, i to wiem, wnieść sprawę do sądu o ten słupek. Dlatego nie można było usunąć go, bo to byłoby to usunięcie jakiegoś dowodu. Nie można tego było szybciej zrobić? Nie można było zrobić, bo przemiana była zima. Bo to się tak nie dało z dnia na dzień usunąć. Pierwsze z 17 mgnień wiosny zbliżało się tak czy inaczej nieuchronnie. Mytkoś oczekiwał go jak zbawienia, bo przecież ono mogło rozwiązać jego pierwszy problem. Skoro zima nie pozwalała usunąć słupka, sprawy są oczywiste, to pierwsze mgnienie wiosny pozwoli słupek z ogarniętej pierwszym mgnieniem wiosny drogi wykopać. Logicznie fakty układał Mytkoś. Ale był jeszcze jeden poważny problem, który nie dawał spokoju Mytkosiowi. 8 kwietnia 2004 rok, godzina 10.18, w pobliżu budowanego domu Mytkosia. Mytkoś bardzo lubił przechadzać się w pobliżu miejsca, gdzie chciał wybudować dom. Było tam spokojnie, a zbliżające się pierwsze mgnienia wiosny nadawały okolicy wyjątkowego charakteru. Ale Mytkoś nie mógł upajać się tym wszystkim w spokoju, bo jego spokój mącił kolejny problem poważniejszy, bo tym razem słupów, nie słupka. Z akt sprawy Mytkosia. Mytkoś Jan, chcąc wybudować dom, musiał doprowadzić do niego prąd. By doprowadzić do niego prąd, musiał doprowadzić do niego linię energetyczną. By doprowadzić linię energetyczną, musiał postawić słupy energetyczne. By postawić słupy energetyczne, musiał dostać pozwolenie od urzędu. Pozwolenie z urzędu musiał dostać, bo słupy stanąć by miały na terenie gminnym. W dokumentach pozwolenia nie stwierdza się. Nie stwierdza się, bo pozwolenie wydane nie zostało. Ósmy kwietnia 2004 rok, godzina 15.37. Urząd Miasta w Szczawnicy. Spotkanie w sprawie słupów energetycznych Mytkosia. Tam rzeczywiście nie można tego słupa mu postawić. Taka jest decyzja na dzień dzisiejszy burmistrza. Po przeanalizowaniu planu zagospodarowania miasta uznaliśmy, że na dzień dzisiejszy ten słup no nie może tam zaistnieć. Nie może, na dzień dzisiejszy nie może tam zaistnieć. Akurat na tej drodze planowana jest obwodnica. Kiedy powstał plan budowy tej obwodnicy? Ta droga funkcjonuje w planie od 86 roku. 86 rok to była inna Polska jeszcze. Inaczej się wymyślało. No tak, no rzeczywiście tak było wtedy, że były inne realia. Natomiast teraz przedstawia się też taki załącznik, który będzie obrazował mniej więcej w jakim czasookresie będą przewidywane te inwestycje publiczne. I ten no jest i skąd środki. Szczawnica nie posiada na dzień dzisiejszy wieloletniego planu inwestycyjnego i w tym momencie trudno nam się jest na ten temat wypowiadać. W najbliższym czasie ma być taki opracowany. Materiał do przemyślenia. Z pozoru prosta sprawa słupka w drodze jest nie do załatwienia. Sprawa słupów energetycznych jest nie do załatwienia. Argumenty są dziwne, a stanowcze. Musi być jakiś inny powód niezałatwiania sprawy. Analiza faktów doprowadza Mytkosia do jasnych wniosków. Złośliwość i, przepraszam, upierdliwość tego pałki. On mi chce udowodnić, że jak ja nie dałem projektu zarobić jego bratu, to ja tego nie wybuduję. Z akt osobowych. Pałka Jacek, urzędnik Wydziału Architektury w Urzędzie Miasta. Przez swoich przełożonych oceniany jako dobry urzędnik, sumiennie wykonujący swoje obowiązki. W kontakcie bezpośrednim sympatyczny, choć zachowujący pewien dystans. Czasami daje wrażenie zagubionego, ale to tylko wrażenie. 8 kwietnia 2004 rok, godzina 16.03. Urząd Miasta w Szczawnicy. Rozmowa na temat skargi złożonej w urzędzie przez Mytkosia, w której formułuje zarzuty pod adresem pałki. Pan pewno zna to pismo. W moim przekonaniu jest to spowodowane przez pana magistra inżyniera Jacka Pałkę, ponieważ projekt budowlany nie został opracowany przez jego brata, do czego nakłaniał mnie urzędnik Urzędu Miasta, pan Jacek Pałka, wręczając mi jego wizytówkę w ksero w załączeniu. Trudno mi sięgnąć pamięcią do roku 2000, bo wtedy pan Mytkoś uzyskał decyzję o warunkach zabudowy. Czy tą wizytówkę mógł uzyskać ode mnie? Nie sięgam pamięcią. Miałem od brata parę takich wizytówek, dlatego tego nie ukrywam. Miałem kilka wizytówek. To jeśli pan Mytkoś poprosił mnie o to, żeby polecić mu jakiś tam projektantów, wymieniłem mu kilku projektantów. Myślę, że to nie jest nic złego i to powiedzmy nie tylko pierwszy pan Mytkoś prosił o takie coś, żeby no kogoś tam polecić. To jest coś złego, bo pan jako urzędnik powinien powiedzieć, że pan nie może nikogo polecać. Bo wtedy nie ma szansy na podejrzenie, że daje pan komuś zarobić. Proszę pana, pracuję od 97 roku i nie zdarzyła się taka sytuacja. Nie zdarzyła się taka sytuacja, żeby ktokolwiek zgłaszał takie uwagi. Nie mylił się Mytkoś, wierząc, że pierwsze mgnienia wiosny przyniosą rozwiązanie jego problemów. Wiosna, pomyślał Mytkoś, to pora, która ożywia ciało, ale też ożywia umysły. Lubił Mytkoś te wiosenne mgnienia, bo znów udało mu się załatwić coś po swojej myśli. 13 czerwca 2004 rok, godzina 17.13. Rozmowa telefoniczna Mytkosia z reporterem. Tak, panie redaktorze, dostałem zgodę na słupa. A niech mi pan powie, a słupek w drodze stoi, czy nie stoi? Słupek ja wyrzuciłem, no bo z kolei jeżeli miałem protokół komisji rewizyjnej, że słupek stoi bezprawnie, że do pani wystosowano pismo, żeby go usunęła, pani sobie nic z tego nie robiła. W związku z tym ja jadąc koparką na działkę do siebie, poprosiłem kierowcę, żeby go wykopał i wrzucił tam w ten rów, gdzie oni planują drogę, będą mieć już kawałek materiału na drogę, nie? I co na to wściekła baba? Nic. Mało tego, nie wiem, czy ją zaszczepiło coś, czy coś tamtego. W każdym razie kiedyś nawet pozytywnie się do mnie odezwała. Czy coś w związku z tym faktem, że pan Pałka jednak te wizytówki rozdawał? Tak. To coś się wydarzyło w urzędzie? To znaczy pan burmistrz wysłał do mnie takie pismo wyjaśniające. W tym piśmie to są stwierdzenia tego typu, że nienaganna praca wieloletnia i tak dalej. W związku z tym on nie widzi żadnych podstaw, żeby go w jakiś sposób ukarać, czy po prostu zwrócić mu uwagę nawet, dosłownie bym nazwał. 14 czerwca 2004 rok, godzina 11.19. Rozmowa telefoniczna burmistrza Romana Trojnarskiego z reporterem. Po zbadaniu sprawy dokładnej stwierdziłem, że nie ma nawet jakiegoś zalążka spraw korupcyjnych w działalności architekta miejskiego w Szawnicy. Materiał do przemyślenia. Burmistrz mówi, że w urzędzie nie stwierdza praktyk, by urzędnicy rozdawali wizytówki podczas wykonywania swoich obowiązków. Z kolei urzędnik mówi do mikrofonu, że bywa, iż kogoś komuś poleca. Pytanie, kto mówi prawdę? Pytanie, kto nie zna prawdy? Pytanie, kto prawdę zna? Pytanie, jaka jest prawda? Ale Mytkoś miał już swoje słupy i nie miał słupka, zatem spokojnie mógł cieszyć się pojawiającymi się kolejnymi mgnieniami wiosny. Jednak nie wiedział jeszcze, że czekają go kolejne zadania i problemy do rozwiązania. Wszak jego służba jeszcze się nie skończyła. Mgnienia, mgnienia, mgnienia, mgnienia. Był to archiwalny reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej i Ernesta Zozunia pod tytułem Kilka wiosennych mgnień słupka. To Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki to Grażyna Łobaszewska. Świat cały nieźle dopiekł ci. Wywietrzyć pora z głowy dym. Zmienić coś w sobie. W szalonej głowie już

przelotnie padać deszcz. Jutro w ciągu dnia nad Bałtykiem też może padać, ale słabo i przelotnie. Na Pomorzu Zachodnim 19 stopni z umiarkowanym wiatrem, na Pomorzu Środkowym 18, ale tam nadal porywisty wiatr będzie sprawiał, że ta odczuwalna temperatura będzie niższa. Na Kujawach też możliwe są słabe opady deszczu, temperatura maksymalna od 20 do 22 stopni. Miejscami pokropi też przelotnie na Warmii, na Mazurach oraz na Podlasiu. Nie będzie zbyt ciepło, od 17 do 20 stopni. Informacja dla żeglarzy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Temperatura prognozowana na jutro w miastach i kurortach na północy Polski przedstawia się następująco. Świnoujście 20 stopni, Ustka 18, Hel 19, Olsztyn też 19, Suwałki 18. Temperatura wody w Bałtyku to średnio 19 stopni, w jeziorach mazurskich około 22. Co do stroju na plażę, to można spróbować opalać się w kąpielówkach czy w kostiumie, ale efekt paszczą w postaci szczękania zębami może nieco przeszkadzać. Można też opalać się w dresie i wykąpać się też w dresie. Ostatecznie temperatura wody i powietrza w Bałtyku będzie jutro taka sama. Pozostawiamy to Państwa fantazji. Taka opalenizna po takim lecie w dresie na plaży. To musi jeszcze być w maseczkach. To właśnie. 2020, proszę Państwa, zupełnie wyjątkowy. Ola Żaczek, bardzo dziękuję. Do usłyszenia 6.30, zdaje się. Tak jest, meldujemy się rano. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oddychamy głęboko? Nie, nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Katarzyna Rozmysłowicz. Jestem podologiem, czyli specjalistą od stóp. Dla wielu osób zaskoczeniem jest, że do suchych lub popękanych pięt nie należy stosować tarek i bumeksów. Dlaczego? Nadmiernie ścierane na skórę krogowacie je jeszcze bardziej i problem narasta. Lepszym rozwiązaniem jest dobry kosmetyk. Polecam Regenerum. Regeneracyjne serum do pięt. Mocznik w stężeniu aż 30% zmiękcza i nawilża skórę. Witaminy odżywiają, a lanolina wygładza. Pięty szybko stają się miękkie i gładkie. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Po powrocie z pracy lubię pobiegać w parku. Niestety ostatnio poczułam silny ból w kolanie. Pomógł mi Opokan Med. Opokan Med przynosi ulgę na długo. To specjalistyczne rozwiązanie na bóle mięśni i stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Za chwilę nowa audycja ekonomiczna. Będzie o polskim rynku energetycznym. Już teraz zapraszam w imieniu Sylwii Zadrożnej. Audycja popołudniowa, a w niej ekonomia, czyli podsumowanie dnia. Za 3 minuty. wspaniały ten reportaż o tym Mykasiu. Walczyłem 2 lata z gminą w swojej miejscowości i naprawdę to są takie proste problemy rozdmuchane do granic możliwości po prostu czasem przez te gminy, przez jakieś te... Także bardzo dziękuję za ten reportaż. To ja tylko przypomnę 2 kluczowe nazwiska. Hanna Bogoryja-Zagrzewska i Ernest Zozuń, autorzy reportażu. 23 minuty do 19, a teraz właśnie w Trójce Ekonomia. Podsumowanie dnia. I Sylwia Zadrożna. Przedsiębiorcy mogą już korzystać z dopłat do odsetek kredytów obrotowych. Nowy mechanizm zakłada, że maksymalnie przez rok przedsiębiorca będzie spłacać tylko część odsetek należnych bankowi, a resztę pokryje dopłata z budżetu państwa. Jak mówi prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka, wysokość tej dopłaty zależy od wielkości danego przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą oczekiwać dopłat do odsetek na poziomie 2 punktów procentowych. Duże firmy to dopłatę do poziomu 1 punktu procentowego. Listę banków, które będą udzielać kredytów z dopłatami, można znaleźć na stronie internetowej BGK. Niższe zarobki na tym samym stanowisku kobiet i mężczyzn to nadal zjawisko często spotykane, ale to się może już niedługo zmienić. Sejm pracuje bowiem nad zmianami w kodeksie pracy, który ma uznać to zjawisko za mobbing. Deficyt budżetowy wyniesie w tym roku około 100 miliardów złotych, poinformował minister finansów Tadeusz Kościński. My mamy założenie do budżetu, ale jeszcze oczywiście teraz czekamy, co rząd, co inne ministerstwa, co Rada Dialogu jeszcze tam spowoduje, że zmiany do naszych założeń i z tego dopiero wyjdzie, jaki będzie ten deficyt. Można przyjąć, że deficyt będzie około tego, co mówiliśmy, 100 miliardów plus minus. Przed wybuchem pandemii zakładano, że tegoroczny budżet będzie zbilansowany i nie będzie w nim deficytu. Unia Europejska zatwierdziła podatek od plastiku. Od początku przyszłego roku wyniesie on 80 eurocentów od kilograma materiału, który nie został poddany recyklingowi. Do Rady Dialogu Społecznego wpłynął projekt przywrócenia niedziel handlowych, który zakłada, że sklepy miałyby być otwarte w niedzielę, a pracownikom przysługiwać 2 wolne niedziele w miesiącu. Zakaz handlu w niedzielę miałby zostać zniesiony na czas epidemii oraz na pół roku po jej odwołaniu. Polacy stawiają na OZE. Ponad 34 tysiące mikroinstalacji fotowoltaicznych przyłączył w pierwszym półroczu Tauron. To więcej niż w całym roku ubiegłym i o tym za chwilę porozmawiamy z nowym szefem energetycznej spółki. Sesja na warszawskiej giełdzie zakończyła się na minusie. Indeks największych spółek stracił 0,8%. Dolar kosztuje 3,81 zł, euro 4,42, frank szwajcarski 4,10, a funt brytyjski 4,85 zł. To się liczy. I nasz zapowiadany gość, Wojciech Ignacok, prezes Tauronu. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam. Tauron odnotował w pierwszym półroczu rekordową liczbę podłączeń mikroinstalacji, ponad 34 tysiące. To są konsumenci, którzy energię produkują ze słońca, czyli są to głównie instalacje fotowoltaiczne. A jakie korzyści mają te osoby, które takie panele sobie na przykład na dachu swojego domu instalują? Rzeczywiście potwierdzam, że podłączyliśmy ponad 34 tysiące odbiorców na łączną moc ponad 230 megawatów. Szacujemy, że jeszcze w tym roku podłączymy tak, że będziemy mieli o moc 450 megawatów, a tych odbiorców będzie około 70 tysięcy. Taki odbiorca, który instaluje taką instalację fotowoltaiczną u siebie, ponosi w początkowej fazie wysoki koszt, ale ten koszt się szybko zwraca. Takie opłaty za samo korzystanie z energii są już bardzo niskie. Również istnieje na rynku programy pomocowe na montaż takich instalacji fotowoltaicznych. Jest taki program rządowy, który się nazywa Mój Prąd, z którym można wykorzystać. Rentowność takiej instalacji to jest około 5 lat. Także jeżeli my zainwestujemy, to w ciągu 5 lat ta inwestycja się nam zwraca. Tym bardziej, że teraz mamy coraz bardziej słoneczne lata, więc jest z czego czerpać to źródło energii. Absolutnie tak. Panie prezesie, czy to oznacza, że jako nowy prezes Tauronu będzie stawiał pan właśnie na ten kierunek, na odnawialne źródła energii, czyli kontynuował tą politykę zielonego zwrotu Tauronu? Oczywiście tak. Wiem, że pracuje tu wielu mądrych ludzi z dużym doświadczeniem. Chciałbym wykorzystać ich potencjał w kierunku właśnie tej zielonej energii, tego OZE. Widzimy, że musimy w tym kierunku pójść, ponieważ to jest przyszłość. Musimy dokonać zmiany w całym sektorze energetycznym. Chciałbym również przeglądnąć wszystkie inwestycje, które dzisiaj spółka ma w swoim portfelu, tak, żeby zostawić te, które są najbardziej opłacalne, jak również te, które są właśnie związane z OZE. Chciałbym, żeby największe nasze wydatki poszły w kierunku odnawialnych źródeł energii. Będzie na to finansowanie chociażby z Polskiego Funduszu Rozwoju? Tak, spółce udało się podpisać porozumienie w sprawie finansowania z Polskiego Funduszu Rozwoju inwestycji nawet do 50 milionów złotych. Czy w takim razie nie niepokoi pana to, że jednak na tym ostatnim szczycie europejskim podjęto decyzję o ograniczeniu środków na transformację energetyczną? Chciałbym zwrócić uwagę, że cięcia dotyczą jedynie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Myślę, że konkluzje po ostatnim szczycie, które zakończyły się sukcesem dla Polski, muszą zostać przeanalizowane przez nas i przełożone na język biznesu. Panie prezesie, nieoficjalną informację o tym, że spółki energetyczne, Polska Grupa Energetyczna, Enea i właśnie Tauron miałyby być połączone, inwestorzy giełdowi przyjęli dobrze, bo od poniedziałku kursy akcji idą w górę. A co taka fuzja mogłaby oznaczać dla samej spółki i dla jej klientów? W tej chwili w przestrzeni publicznej jest bardzo dużo informacji, natomiast my czekamy na decyzje administracyjne. Wiemy, że do takiej zmiany w samym sektorze energetycznym musi dojść, ponieważ taka zmiana już dokonana została w kilku krajach Unii Europejskiej, czyli mamy w Niemczech, Francjach czy w Wielkiej Brytanii. Czyli zgadza się pan też tutaj z opinią innych prezesów, których teraz spółki już są łączone, bo chociażby mamy informacje o PKN Orlen, o Lotosie. Orlen też podpisał niedawno list intencyjny, jeśli chodzi o przejęcie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Wcześniej Energę też z sektora energetycznego przejął, że właśnie przyszłością są takie multienergetyczne koncerny, duże. Tak, tak jak powiedziałem wcześniej, takie koncerny powstają również na Zachodzie. To jest właśnie trend, żeby kumulować sektory branżami tak, aby rosły w siłę, były stabilne, żeby zapewniły Polsce bezpieczeństwo. Wojciech Ignacok, prezes Tauronu, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę, a teraz pora na ciekawostkę dnia. 3 grosze reszty. A ciekawostka dzisiaj z Bytomia, gdzie przedstawiciele tradycyjnych, ale zanikających obecnie zawodów, takich jak szewc, kuśnierz, kaletnik czy zdun, mogą się ubiegać o obniżkę czynszu za lokal, w którym prowadzą swoją działalność. Władze miasta chcą w ten sposób zadbać o to, żeby zakłady tych rzemieślników nie zniknęły z mapy Bytomia. I to chyba jest wskazówka też dla innych miast, bo wielu z nas konsumentów wie, że dobrego szewca czy krawca dziś ze świecą szukać. Podsumowanie dnia. Dzień w gospodarce podsumowała Sylwia Zadrożna. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Gets in when you're open. Don't give up on me. Don't give up on me. Will you hold me? Will you hold me? Like you come and go. Like you come. Gets in when you open. shut out the truth because love only gets in when you hold. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki. W programie trzecim Polskiego Radia 12 minut dzieli nas jeszcze od 19. Zapraszamy do Trójki. Z czym się Państwu kojarzy kuchnia gór? Jestem ciekaw. Oscypek z żurawiną, prawda? Ale to tylko wierzchołek całego kulinarnego bogactwa. Zabieramy dzisiaj Państwa w Pieniny, aby wspólnie przygotować zupę z fasoli, śliwek i ziemniaków. Zajrzeliśmy do góralek ze Związku Podhalan. Elżbieta Wiercioch, Wanda Wieniek, Kazimiera Cisielska i jej 8-letnia wnuczka ugotowały pichotę ze śliwkami. Danie postne, ale sycące. Sam raz na cały dzień po chodzeniu po górach. Pichota normalnie to jest fasola i to musi być fasola Jasiek Duzy, a ta potrawa to jest tylko u nas w Cownicy. Bo wiadomo, że gospodarka na Podhalu, tak w Pianinach, jak i na całym Podhalu, to głównie się opiera dawno. Kapuście, grochu, fasoli, ziemniaka. Od czego zaczynamy? Obieramy ziemniaki, obieramy cebulkę, pokroimy cebulę i podsmażymy masełko, cebulkę, ugotujemy ziemniaki, a później to będziemy łączyć. Gotujemy śliwki oddzielnie, fasolę oddzielnie. Dobra, to obierajcie marchew i ziemniaki. Jakby ktoś w domu chciał zrobić, to ile tych ziemniaków, ile masła, jakie są proporcje? Na pół kilo fasoli, to tak 3-4 ziemniaki daje, marchewka. Jedna marchewka. Jedna marchewka, bo śliwki też są słodkie, nie? I później daje ze 3 cebulki, podsmaża się te cebulki. Podsmażoną cebulkę trzeba dobrze przeszyć, żeby nie latała w tej zupie. I marchewkę i ziemniaki wykucić. No i to zagęści tą zupę. Na koniec posolić i trochę cukru dodać. Jeszcze. I śliwki. I śliwki zapomniały mnie. Wcześniej. No. Ile tych śliwek? Śliwek tak ze 20 dekon. Nie powiadaliście, fartusece potargała, zesywaliście. Fartusece potargała, zesywaliście. Może jak kielisek se wcześniej wypiły, to by było lepiej. Państwo też dbacie o gwarę. Tak, strój. Gwara, strój góralski to jest właśnie zaszczepione teraz w tych małych dzieciach, żeby po prostu wiedziały. My mamy specyficzny, inny strój trochę od tatrzańskiego. A nie wszyscy o tym wiedzą, więc nie powiedzmy właśnie, bo pani pięknie dzisiaj wyglądają. I gwara też jest trochę inna. I tu prezeska może powiedzieć. Biała koszula, gorset czarny, haftowany w kwiaty pienińskie. Strój jest związany z przodu wstążką i na końcu jest kokarda robiona. To nazywamy tak rozeta, bo to musi być okrągłe. I tym się właśnie różnimy, że inne, nawet już krościenko, nie ma zapasek i nie ma kokardy wiązanej okrągłej. Jak tam cebula? Dobrze. Nie przypaliła się jeszcze? Nie. Ona musi być tak złocisto-brązowa taka troszkę, ale masełko się już robi, więc wiadomo, że za chwilkę już będzie cebulka taka. Miękkawa już jest, więc jest dobrze. Pofyrlomy i one się rozbiją. To będą gniecione ziemniaki. Tak, gniecione. Zagęszczą. Tak, zagęszczą tą zupę. I tak samo cebulkę też przeczemy przez świtko. Ja teraz się tym babcią zajmuję. Trochę my przeprażyły. Jest siła w narodzie. Tak, jest. I chęci. Góralka musi być silna, żeby ucierać cebulę. Trzeba mocno ucierać, żeby tłuszcz się odlał. Się foli pieczą. Badamy. Tylko se z zapaski nie psy pol. No właśnie, babka trzyma se między nogami zapaskę, żeby mi do drzwi się nie do... Do pieca nie dosunęło. Ja ci podtrzymam zapaskę. Muszę tą zupę obejrzeć. No już chyba tak, bo już paruje. I zapach śliwek się tutaj zaczął unosić. Tak. Pytą wszystkim teraz na zupę, jak my ugotowali, to pytą wszystkim do stołu. Można już siadać. I pięknie, cieszę się, że ja za chwilę bez trudu na kolację dojadę, mam nadzieję. To dla utrwalenia, proszę Państwa, pół kilograma fasoli, fasoli jaś, cztery ziemniaki, jedna marchewka, cebula, 200 gramów śliwek, trochę cukru, no i odrobinka soli. I nic więcej nie trzeba. No właśnie, może jeszcze ewentualnie trochę czasu. Teresa Gut zadbała dla Państwa o ten przepis z Polskiego Radia Kraków. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Pan Dominik taki mail przysłał. Panie Patrycjuszu, mam taki problem. Żona zakazała mi wypowiadać się w mediach społecznościowych. Mam nie pisać, co myślę o żonie, polityce, religii. Jak żyć? Pyta słuchacz. Panie Dominiku, najlepiej w zgodzie z żoną. To zawsze jest najlepsza odpowiedź. 22 dzień lipca 2020 roku. No to jeszcze w sprawie tej niezwykłej daty. Chciałem powiedzieć, że mam dzisiaj urodziny. Przeżyłem już pół wieku. I teraz tak, wiem, czy to jest refleksja, czy myśl, ale podzielę się tym Państwem, że jak byłem mały, to pamiętam, że ten dzień był taki uroczysty, bo jakieś takie flagi wywieszano, jakieś festyny były robione, jakieś czyny społeczne, jakoś tak się działo na tych ulicach. Potem znowu miałem poczucie winy, jak się dowiedziałem, że to święto takie źle kojarzone, a teraz właśnie tak siedzę sobie, no przyjechała nasza trzecia rodzina i będziemy starali się ten dzień jakoś uczcić i myślę, że takim dobrym chyba pomysłem na to, że zamiast tych takich różnych obchodów, które się źle kojarzą, może odwołać takie święto czekolady. O, to jest bardzo dobry, wyśmienity i smakowity pomysł. To smacznego Państwu życzę. Pani Anna ze Szkocji też dzisiaj obchodzi urodziny. Najlepsze życzenia. A jeszcze w 1954 roku, 22 lipca, urodził się ten pan, co tak pięknie na gitarze w tle plumka. Agnieszka Łukasiewicz-Awalipowicz, Darek Pieruk, Patrycjusz Wyżga. Dziękujemy za audycję. Zapraszamy do Trójki. Proszę przy Trójce pozostać, bo za chwilę Wojciech Osowski. Dobrego wieczoru i do usłyszenia. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Zapraszamy do reklamy.